أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي تي الله تبارك وتعالى غيناو بنيو تامبالي تي تور يالا دي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسالكو ديلسي وات ناني تي سن تيلي TSL Célu télévision ci waxtan wul len di defal ci waxtu yi tay ñu déllu ci wat ci sunu émission ci sunu waxtan rijalun hawla ar-rasul goor ñi nga xamne ñoo woron yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te ñukoy wax hayatu sahaba ñu tan ci kenn ko xamne mom lañuy wax innahu ibnul islam moy domi l'islam buñu yemon fi rek bañ xamne kon ki du ko ndaw buñ né diw diway bayam té bay ji nek ku mag ñepp danañ xalaat dom ci suñ ci doon joxe misal suñ né ki domi président de la république la ku gis gangor yamuy andal ak la koy wër ak la koy dar ci beut nit ñi ku mag lay doon suñ né diw mi doomi khalifa général la lu muy tekki moy koku day mag ci nit ñi ki doomu serigne diw la koku ku mag lay nekk ci nit ñi wa koñ ku ñu tuddé doomi l'islam koku kon naka la wara tollu innahu ibnul islam kama kana ya'tabiru huwa an nafsihi mom moko jappé won bopam né mom domi l'islam la ndax suñ ko lajjon no tuddu fo bok kuy sa wayjur bu gor ak bu jigen day wax ana ibnul islam man may domi l'islam abu abdullah al farisi sabiqul farasi ila l'islam sahiba an nabi sallallahu alayhi wasallam wa khaddamahu wa hadatha ma'ahu ki moy Salman al Farisi radiyallahu anhu wa ardahu mbok yi kon ngonuk tay gi bisub tay bi Salman al Farisi lañ ci waxtane kenn la won ci sahaba yi woron yenen tibi sallallahu alayhi wasallam li lañ lay won ne du ku ndaw yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo wax wax ju mag ji ci kawam te kérok bako yonentibi di wax mu ngi jël loxom ndey yor bi tek ko ci maggi salman yonent bangi nan law kana al iman bis suraya latanawaluhu rijalun min haula qala har rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana wadi'an yadahu ala salman yonentibi neena ngëm yalla su sori won ba nek ci barab bu sore sori bu ñuy wowe suriya neena salmanul farisi dana ko jeli goor ñi wërma dinañ ko jeli mu ne bok na ci ñooñu salmanul farisi kan moy salman ci benn dekk buñ nan jeyan wala ji borom xam xam yi tuddé nañ ko ñaari tur yépp kanat wiladatuhu ci barab bobu la juddoo mom salman barab bobu fan la nek ci dekk buñ nan Iran ci Pers neena fala Salman juddo fala xippe ay beutam mbok yi pour ñu xam deug deug kan moy Salman ñu bu ko netali danañ gis ne moy ki nga xamne wara al haqiqi deug deug mom Salman doxna ci ginnaw deug qissatuna hazihi hiya qissatu sa'i wara al haqiqa sunu waxtanu Salman moy waxtanu waaji nga xamne doxna di gestu deug diko wër ba daj ko jël ko al bahisu anillah moy ki doon wër yalla subhanahu wa ta'ala Salman al-Farisi radiyallahu anhu wa ardahu nagn ko baye mom Salman mu netaliñu mbiri bopam pour ñu mëna jëriñu deug deug ci mom Salman lan la daj bala muy dugg ci l'islam ak mom Salman mom moy kan ndax tungune du tew ngay natal comme mom mom la mbir mi dalon mo dundu mbir mi ñu bayyi ko mom Salman mu netali ñu xew xew wi nga xamne ay jaar jaaram yi nga xamne jot na ci jaar ndax yeg yegam moy gëna xoot suñu yeg yeg waxam moy gëna deggu suñu wax mom Salman neena kuntu fatan farisiyan min ahli asbahan aw asfahan neena ndaw la won bok ci wa pers juddo fa magge fa yaro fa ci gox bo xamne ñu ngi leen di wowe asbahan wala asfahan ci ben ville digeunte ci bir Iran digeunte capitale Iran fiñ nan Tahran ak Shiraz fa le dekk buñ nan Ji wala Jayan nekkon mom Salmanul Farisi radiyallahu anhu wa ardaahu fofu le juddo mune wa kana abi dukhanul qarya sama baye modon chef de village bi wala chef de quartier bi wala imam quartier ba li ci mun am moy sama baye dal mo jite won gokh ba wa aghna ahliha ghinan yamul won rek mom bayam jite dekk ba jite quartier ba wala gokh ba wala barab ba waye mo fa eppun alal wa a'lahum manzilatan neena bayam mo fa eppon martaba kon bayam lamu jite won ci dekk ba dulu ndaw bo nekké chef de quartier dekk ba upp alal ci dekk ba gën fa kawé martaba kon yow nekato ku ndaw sa dom du ku nek lu ndaw ku ndaw mune wa kuntu ahabba khalqillahi ilayhi munzu wulittu ma nek ko xamne nak bama juddo man la sama bay gëna bëgg ci lepp nak lu mu am ak lu mu gis lutax ndax bayji da ko yag xaar dafa yag xaar dom ji motax bamu juddo mu gënal ko sax ñaari bëttam gënal ko lepp lu mu gis summa ma zala hubbuhu li yastaddu wa yazdadu alayya hatta habasani fil bayt khashiyatan alayya neena bis bu nek mbeugel gi ma sama bay beug di gëna yok bis bu nek guddi gu nek waxtu wu du nek mbeugel mi di gëna yok ba sama bay jappuma ne ma rap ci nek ndax bëgguma bokk ak kenn ndax tit gu muy tit ci man suma genné dara dalma wala dara lalma motax mu jappuma tejjma kama tuhbasul fatayat comme ni nit di amé dom bu jigen diko firé diko tejj non la baye Salman beugé Salman diko firé mu nek dom ju gor ba mu japp ko ne ko rap ci nek tejj wayé lu ko jitu wa qad ittahattu fil majusiyya hatta ghadawtu qiyam an-nari allati kunna na'buduha wa unita bi amru idramiha hatta la takhbu sa'atan fi laylin aw naharin. Salman neena ku gor gor lu won la ci diine ji nga xamne mom la fek sama nday ak sama baye di ci dundu muy majusiya muy jaamu safara ni jaamu safara ñom lañuy wax al majus neena lol la fek sama jamono sama nday ak sama baye nek ci ma nek ci waye demna barawlen ci diine joju demna bañu takal ma ci ndombo tank takal ma ci garat moy man lañu denk safara ci bu mu fay makoy xam bu guddik beccuk fo sen safara ci muy sanni ay cieñeru tak takam ca kaw wa kana li abi day'atan aziman tudiru alayna ghullatan kabira mune waye sama bay amon na tol bu reey sama bay dan dan ko yitte wo lu bare bare bare muy tol bobu neena benn bis am lu ko yittel ba monul dem ci barab ba monul dem ci tol bobu mu dadi may sante ne ma yow dom deug deug tay de dama am luma yittel dama bëgg nga dem wutuma ci tol ba neena fazab ilayha wa tawalla al yawma anni sa'naha damal tay nga yittewo mbirmi nga wutuma fa lepp luma fa don def def ko fa yow sama dom salmanay netali mun fa kharajtu aqsudu day'atana ma genn wiko sama bagage jëm ci barab ba wa fima ana fi ba'd at-tariq marartu bikani satin min kana'is an-nasara mune ci yoon bi may jox di dem ba ci yag rek ma romb ben barab bu nasarani di jaamu yalla bu ñuy tuddé église mune ba ma rombé barab ba fa sami'tu aswatahum fiha ma dégg seeni baat ci biir barab bobu ñuy jaamu yalla wa hum yusalluna ña fa nek dañuy julli mune sama xel nek ci ñoom ndax nak li tax moy musumako deg musumako gis man lima xam moy jaamu safara tay ñewna ba fi ma seen li gis ko tek ci beut way xawma ci dara mani ah tay dal duma romb li lul ma jëm ko xol jëm ko yir xol li lumu mune ma daadi dugg and ak ñom melne ku ci bok ginaaw bama degge seeni baat mune ma dugg pour ma xol lu fi xew mune bama duggé tok di xol di degg ma xerawlu ne tek lima ñëk jaaxal lima ñëk yem moy seeni julli ñom nañuy julé dafa wuté ak ñun majusi ni ñuy julé ci jamono bobu rek wa raghibtu fi dinihim neena sen diine ji dali may duguma beug ko fa qultu mani wallahi hadha khairun min alladhi nahnu alayhi munema giñ ne li dey mo gën ñun lañu nek ndax ñi yalla lañuy jaamu ñun safara lañuy jaamu fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabati ash-shams mune giñna ci yalla bayiwuma len andak ñom ba jant bi so walam azhab ila day'ati abi demuma ci sama baye ci barab bam ma yoni won suma inni sa'altuhum ayna aslu hadha ad-din mune yawuma ci lol waye dama laccé waye yeen sen diine ji ngeen nek ciosanam fu mu joge mune qalu ñu tontu ñu nama fi biladi sham mu ngi joge ci rew muñ nan sham falamma aqbala al-layl mune ba guddigi jegese bu len fatene sama baye ma yoni won de ay ci beccëg la won ma jadd ginaaw bama seené nasaraani nek ci seeni barab buñuy jaamo yalla ma dem nek fa ba guddii jot falamma aqbala al-layl uttu ila baytina bu guddigi jote ma delu ci sunu keur fatalaqani abi yasaluni amma sanatu bama duggé barab ba dugg ci keur ga rek ma dajé ak sama baye munema waw naka sa journée tay fama la yoni won nakamu fa qultu ya abati inni maratu bi unasin yusalluna fi kanisatin lahum fa ajabani ma ra'aytu min dinihim munako baye deug deug bang ma yone day dama rombu ay nit ci ben barab ñu jaamu yalla ma duggu don xol rek mbir mi neex ci man ma faf tok fa famaziltu indahum hatta gharabatish shams dañuma difa tok rek ndekay jant sona sama kaw ba fa ma yoni won mu juma dem lu xew ko amon dom ju melni nga yoniko mu tontu la tontu bi lan nga yek mun fa zu'ira abi sama bay tit mimma sana'tu ci lima def sama bay tit fa qala ay bunayya laysa fi zalika ad-din khairun mun ma dom dine joju yiwu nek ci dine joju baxul dine joju njeriñ neku ci dinuka wa dinu abaika khairun minhu sa dine baye mo gën dine joju nga gis ndax yow safara ngay jaamu ñom leneen lañuy jaamu mune sama baye wax na ma lolu waye dama tontu fa qultu maniko kalla dedet wallahi inna dinahum la khairun min dinina baye dine joju ma gis barab bobu ma dugg ñafa nek seen diine joju ñun ñu gëm mo gën suñu diine ji bu ma waxé lool rek fa khafa abi sama bay tit mimma aqulu ci li may wax sama bay tit xel mi dalatul wa khasiya mu ragal mom sama bay an artadda an diini ma murtad ci sama diine bima sama bay laaje ma tontu dafa tit sama bay ragal nak ma bay li ma nek ma baye diine mom sama baye ma baye sama diine imam lele nga deg ku ne ayen ngeen di baye seeni diine mam mbok yi sunu imam amunu diine diine ji diine yalla la inna ad-din indallahi al-islam diine yalla ko mom ben mam momul diine su fekkone amna mam mu am diine bu dewe yobale diine ji waye diine ji diine yalla inna ad-din indallahi al-islam diine ji diine yalla la ben baye ak ben mam momul diine qultu maniko mom baye ji muneko dina bu mu tite muneko sunu diine mo gën diine joju dom ji tontu ko neko inna diinahum la khairun min diinina baye giñna ci yalla na diine joju ma gis mo gën sunu diine neena baye ji tit marak baye ji tit dom ji murtad mu daali jël dom ji duggal ci neek jël sen tak ci tanki mayatu ñu kenn mu yexsi ci mom kenn dootul exsi ci xalé bi dañ ko isoler ber ko lek mo fay dugg ak naan leneen waxi nopi waye mom salman yemul ci lolu mu ne ma am temps ma am ben occasion ma yonne ci nasaran yoyu mañ len bu ngeen amé ben caravane bu jëm sam ngalla way na ko yek ne na fama huwa illa qalilun rak hatta qadima alayhim rakbun muttajihun ila sham bama yonne ndaw lolu dem ñewat ci waxtu neew rek ñu am ben caravane ben njeug bu wara jëm sam ñu ñew yegal mako ñima ko yegale ma fexé ba tekki sama chaîne yi sama baye chaîne won ci sama tank ma daadi dem jaxaso ak ñeuguma wa kharajtu ma'ahum ma and ak ñom mukhtafiyan hatta balagna bilad ash-sham ma and ak ñom neub ci bir mbolo mi ba yalla def ma egg andang mbolo ma ci sam lamma nazalna fiha bañu deme bay yegg ci deug ba wacc mune lañ na ñima andalon qult man afdalu rajulin min ahli hadha ad-din wa dine ji muy dine nasaran ci deuk bi kan mo ci gëna bax kuko ci dund ñina ma qalu ñina ma al asfaq ñina ma asfaq la asfaq moy cardinal ñina ma cardinal diw la moko mo fi gëna bax mom moy sam église bobu mune fajiituhu ma dox ba exi ci waji fa qultu inni qarraghabtu fi nasraniyya maniko man day wax deug yalla li nga nek daf ma convaincre dama ko beug dama beug dundu dine ji wa ahbabtu an alzamaka wa akhdimaka wa ataallamu minka wa usalli ma'ak lima beug nak moy sax andak yow ligeyel jang ci yow di julli andak yow gis ngeen mbok yi ndeke nit ak serignam dinañ ko jang ci njangenu Salman mi lan lañ ci wara jele nga takko ak mom ligeyel ko waye jang ci mom waye buy jaamu yalla nga andak mom jaamu yalla waye xam ngeen ne tay lu bari ci ñun dañuy bëgg nit ñew ne ko jox nañ la suñu bop muy jaamu yalla yow nga dem tedd di nelaw muy jaamu yalla yow ngay fo muy jaamu yalla yow ngay jaxaan te nga ni ko man yow lay top mom buy jaamu yalla yow ngay fo loolu luñu wara xolaat la fa qala munema udkhul waji daan ma ubil bunti ma duggu ma nek ak mom diko ligéeyal ñu dem diir ma yek ne waji ndeke bandi la ki du ko bax ki du nit ku jup ñu ne Salman lutax nga wax lolu mu ne faqat kana ya'mur atba'ahu bis-sadaqa wa yuraghibuhum bis-sawabiha fa iza a'tuhu minha shay'an liyunfiqahu fi sabilillahi iktanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al-fuqara wal masakin minhu shay'an hatta jama'a sab'a qilalin min adh-dhahab Salman bim ne ki baxul ndax and bim and ak mom yag and ak mom mu yek ne waji baxul ñu ne ko lutax mu ne waji day digal nit ñi nañu saraxé mu len di xemem lo tiyaba di len wax lu bax ba nit ñi genné seeni alal jox ko pour mu def ko ci yoonu yalla pour mu saraxé ko jox ko miskini jox ko ñi ñak bu ko gaay joxe nako joxel mu jël denc ba waji dajale na jurom ñaari ndamba ci or ak urus la dajale ci liko nit ñi jox nan ko joxel mom day denc mbok yi est ce ki rek tay moy def non est ce bari wul tay ci diina ji di l'islam ku nan indi len ma joxe ñu jox ko mu duggal ci posam nopi ndax bari wul tontu bi ku nek fi nga tok tontul tontu bi sa bop neena waji dajé na juroom ñaari ndambay urus ak khalis neena ma bañ waji bañ bu metti ndax lima gis ci mom ñu tok diir waji faatu gaayi dajalo ñew diko bëgg suul mañu len seen waji de baxul won ngina ma lutax ngani baxul te moy sunu njit moy sunu kilifa mune ma wax len ma nekkon ak mom ma wax len lima gis ñom ñep ñu andu ñew dajji neeg ba mu dencion mbir ma ñu gis ne lama wax deug la ndeke musuko joxe lepp daf ko reunkal bopam di ci dund di ci nos di ci yaata yimbe ba pare ne nit ñi lay ligéeyal ñu mère waji wolé ñu sul ko ñu japp ko lak ko bañu gisé né man waxna dëgg yamuñ sax ci bala ñukoy lak dañu jël waji te deela dafa deek neew la ñu door koy xeer ba yaram bi tass ñu lakk ko mune ma tok tuti dir ma genn ginaaw buma laccé wa diina ji ndax amna ku fi dess ku ko jitawat ñu ne ma waaw man len fu mu nek ñu tektal ma barab ñu ne ma mi ngi mawsul mawsul ben dekk la bu nek ci iraq dekk bu yag la mi ngi ci ben dekh bu tuddu daj la ci iraq fofu la dekk bobu nek salman neena bama laccé ñu ne ma waw amna ku bax ku dess ci diiné ji ku melni ko yaakarone ni la mel salman neena ma buuf samay bagage départati bu len fatte salman fu mu joggé moy dawna jaamu safara ñew dem sam fekk fa lolou koku faatu mu départ jëm iraq mune bamu démé ba yegg mu fekk fa waajoju mu waxtanal ko liko taxa jog koku daldi nangum and ak mom mu and ak mom takko koku mu gis ne ki moy ki mu doon wër ku bax ka ngi ni jamu ko tu yalla digli ko tu lu bax ko xamni lu mu wax def ko neena ma and ak mom and ak mom momit bala dikkelon kele dikkel ko moy faatu waye bala muy faatu la jon nako ne ko bo faato nak legi fuma jëm mu ne ko demal dekk bu tuddu nasibin dekk bo fumu nek mo ngi ci ginnaw sam mu ne ma dem encore fekk fa wajoju and ak mom bala dikkelon kele momit dikkel ko ma laaj ko momit sofi joge ci kan la jam mune ma demal amouria tamit momit dekk la bo xamne ci boori dekk yoy la nek sorante wuñ mune ma dem fekki fa waju bax joju momit ma dem and ak mom ci jaamu yalla ci def lu bax jang ci mom momit bali dikkelon kala dikkel ko mune bako de dikale falamma hadratuhu alwafat qult lahu bako de dikale maniko innaka ta'lamu min amri ma ta'lamu fa ila man tusi bi yow de xam nga sama mbir lang ca xam ya ngay ni nak di waja fatu ko may bayel wama ta'muruni an af'ala lo may digal ma def neena wajane ma yow sama dom tay ji de fi nu nek xawma ci nit ñi ci kaw suuf ku fi dess ku yore diine ji dan ci def ñun li ñu ci def xawma ci kenn waye day limalay sante moy waxtu ñewuk yonent mujjantalu jamono jegesina amna yonent bu yalla wara yonni jamonom jotna waxtom tiewna mung koy yoni ci dekk bo xamne dafa bari tandarma dekk bo xamne ay montagne xéra ko wër pour nga xam wajoju moy kan addi ya lay lek du lek sarax digënté ñaari mbag ya dañ fa tamponé khatimun nubuwa sallallahu alayhi wa sallam dañ fa kasté ben tampo ben caché lañu caché ci digënté ñaari mbag yi ñu né ki mo motali yonenti dom fa in istata'ta an talhaqa bi tilka albilad faf'al dom bo mo né dem dëkk bobu demal bula dara té bo mo né dem ba joti dëkk yonent bobu demal né na waji daadi faatu ma tok fa tu dir dajale lamay dajale ci sama alal ak lama amone ma def par gis ben caravane ay arab ma ñew ci ñom ne len dama bëgg dem madinatul munawwar ma and ak yeen su ngeen bëgge ma jox len sama ñaari nag yi ñu ne ko waaw wala ma jox len sama xar yi ñu ne waaw mu dal len di fay lamu yoron ñaari nag ay xar yu ndaw ndawaan mu jox len ko ñu daldi and ak mom bañu yegg ci benn xur ñu dajja fa yeneen nit ñu daldi war Salman daldi koy jam mu ne daldi koy jaay mu nek jam mom Salman neena ghadaru bi wa ba'uni li rajulin min al yahud ñu daldi may war daal may jaay benn way bu do wax bo xamne yahud la mu daldi may yobbu def ma ci liggey tolam ma nek ci waji di ko liggeyal liggey tolam di rosé di jëmbat di dag di bay ba benn bis ma nek ci kaw garabu tandarma yi di dag tandarma sama patron yahoud bobu ben doomu bayam ñew set ci kuma deg muy waxtaan ak mom nan yalna yalla reub wa yasrib tay ma ngi len bayyi ci ben barab bu tuddu quba ñu dajje fa nan dañuy téru ben yonent bu yalla yoni mune bima déggé lolu ma ngi ci kaw garabu tandarma yi tuti ma wad ci garabu tandarma yi daanu ci suuf de ndax mënatuma won téyé sama bop néna non dafa melni siburoma dal dafa melni ngelawuma dugg ci kaw garab gi bima déggé wax joju ndax lolo ma fi indi mune ma daali gaaw wacc ma songu waji ne ko lu xew baaji daali may netali waat wax ji rek néna sama patron daali may pes mo xamne ken xamul ni pes mi re ne lu ci sayon mané ko du dara dama dégg muy wax lool rek ma bëggon ko laaj ndax ma am information mune ma lolu sayon nek ci dama nga continuer sa liggéey mune ma dem continuer sama liggéey ba ma wacc mune ma dajalatu tandarma ya nekkon ci tol ba ngon joté ma genn jëm Medinatul Munawwar mu dem ma duggu fekk mbolo mi tok ma seen waajo yu ñu naan moy yonent bi mu tok ci digg mbolo mi yonent bi nak sallallahu alayhi wasallam niko yalla binde won mbolo mu mënon andal bo ne ko jakk xamne ki moy Muhammad lutax ma khalaqal ilahu wala tura basharan yura ka Muhammadin bainal wara yalla bind ñu ñew ci kaw suuf fekk ñu fi ku melni Muhammad ña dem al-akhirah fekk ñu fa ku melni Muhammad Muhammad ñim fi bayyi ku melni mom nekk fi mom dong moy Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam neena ma ñew ba jégué ko daan ne ko li sarax la degg na da nga and ak mbolo bu bari xamna ne dañ aajo woli ma jox ko neena mu daadi wo sahaba yi ne len bismillah lek len mune mom bu am saka yadahu mu tey loxom falam yaakul mom lekul fa qultu fi nafsihi hadha wahid mani li de ben la ci lama sama kilifa ga waxon ndax waxon na ma du lek sarax mune ma delu ba benen yon ci benen bis ci benen ngon ma dadi eumbar sama tandar ma ñew mune bama ñew ba ci kilifa ga ma daan ne ko am ki mom du sarax waye adiya la mune bama ko waxe lol dafa raxasu dadi wo gaña ne len bismillah mune ma gis ko muy jël di sax mani ki moy ñaarel bi ñaarel baangi non bamay def lol nak mang ko fekk ci ben place buñ nane baqi al gharqad moy fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan denc daan sul ay andandom ci armel yoyu nga xamne mo nek ci wetu jakam ji ina fefu la fek yonent bi fek amna kenn ci sahaba yi ku faatu mu ko don denc fala ko fek mun faraituhu jalisan wa alayhi samlatani salman ñaariñ ko digalon ñetti mandarga lañ ko joxon gis na ñaari nenañ ko du lek sarax yonent bi lekul sarax si nenañ ko adiya lay lek lay nangu na adiya bi lek ci waye ñettel bi moy tampon bi ñu defal yonent bi naka lay fexé ba gis ko mbokk yi Salman fek na yonent bi ci place bi ma len wax legi am sahaba bu faatu yonent bi diko denc Salman ñew fekke robbi nena ma ngi fek yonent bi mu ngi sol ñaari mbubu buñuy tuddé faari mbam mbub mo xamné digënté mbagg mi ba ci suuf kenn du ko ñaw ci kaw rek ci suuf rek lañuy tak su ko défé nit daal di koy wéko mu melna grand bubu néna ñaari mbubu yu mel non la ko gis mu sol ma ñew nuyo bi ma nuyo mu ngi tok jonkon ma wiri ko ci ginnaw di yir di xol comme wakna mbubu yi may xol di xol néna yonte bi siggi xol ma xam lima bëgg mu daal di añ mbub mi rek ma daal di seen tampon bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam néna ma kepp ci kaw tampon diko fon di joy diko fon di joy makoy fon di joy yonte bi daan may laaj sallallahu alayhi wa sallam ne ma ma khabaruka luy sa khabar yow luy sa mbir mune ma netali ko fama tambale fama jaar ba ma yeksi fi dana yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daali wa sahaba yi ne len deglu len wajim ñom ñep ñu ñew ma netale len histoire bi ñom ñep ñu yimu yonte bi contane sallallahu alayhi wa sallam waye mbok yi Salman al Farisi buñu ñëwé mu duggé ci l'islam li gëna reuy lu mu def moy khandaq khandaq xex la bo xamné buñ ko waxé rek xel yépp day dem ci Salman ndax yéféri Makk and nañu ak Abu Sufyan nek 14000 hommes Abu Sufyan jité len ñu bëgg songi Madinatul Munawwar faagaagal julit yi jéxal len ci kaw suuf té bobu yonent bi préparé wu ko yonent bi amul arme amul ay nit yu mëna dékk lool waye amul ay arme yu mëna lay lu mu len mëna jox pour ñu ar Medine yonent bi wo sahaba yi sura diso di len laaj luy seen xalaat Salman al Farisi génn ci digg mbolama né ko ñun bu doon ñun la ci Iran ci Faris ci Pers dañuy gas ben kondir gu mak doxale ko sunu digante ak ñom buñu ñëwé duñu mëna jall nabi sallallahu alayhi wasallam tambali gas kondir bobu fala ko yalla joxe kimtanam yu magi muy door pik bi di tocc xeer yi mu naan maangi seen sorori Kisra maangi seen l'islam di dem di jolli say dore leer genn mu ne seen na barabu sangam say dore mu leer gi genn mu ne seen na baragu sangam ba xeer ba tocc sahaba yi gas khandak muy kondir bi ñoñu biñu ñëwé yéféri biñu dajalowé yéféri Makk ak yahuti Medine ak la ko woron ñom ñep ñu koaliser né dañuy song yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam wa sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu netali ci alquran ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa kérok ba gaay dafé mbolo ngeen den di seen ci kaw ak ci suuf yeen seeni xel ak seeni xol demon na ba nek ci seeni put ngeen tit ba ngeen commencé sax di ñaaw njortu ci yalla kérok yalla len musal kérok waxna len ne Abu Sufyan andona 14000 hommes ci ay yéfer ñew ne dañuy song yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waye yalla ni la ci musale yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi Salman ci lalu de kérok bi Salman nekk ci sukurat dafa wo jabar ji ñew mu ne ko denko na la parfum mu ne ko waw ko di man nga indi ko ndaw si indi parfum bi mu ne ko dama nga indi keul ndox bi mu indi mu ne ko jëlal parfum bi soti ci ndox mi ndaw si jël lat ko lañ bi daal di koy soti ci bir ndox mi mu ne ko yëngal ko ba mu dajalo mu yëngal ko mu ne ko wis ko sama wet ndax amna mbindefu yalla yo xamne duñu lek duñu nan lek yittelu len ñu ngi ni sama wet ndaw si daal di suy parfum bi li wër Salman yépp ci kawam ak liko wër mu ne ko tejeul buntu bi te genn ndaw si tej buntu bi genn ndaw si tok dir deg ay yëngatu ndaw si daal di dugg mu fekk Salman radiyallahu anhu wa ardaahu daan nay faatu mbokk yi Salman bi mu génné aduna dajé na lan alam yépp ñu fekk Salman radiyallahu anhu wa ardahu limu yor ci al matul ñaari deureum waye mbokk yi lañuy jëlé ci dundu Salman moy jamukatu yalla la won ku daan xex ci yoonu yalla la won waye ku nangu won liggey la da daan dem jënd mbir deureum defar ko bam baax mu jaay ko ñetti deureum daan dem jëndi ay xej jënd ay fête defar ko bam baax deureum la ko daan jëndé defar ko bam baax mu jaay ko ñetti deureum benn deureum bi mu yebbu kërëm benn deureum bi mu liggéey ko benn deureum bi mu def ko fi sabilillah kon mbokk yi ki moy Salman fa salamun ala Salman al Farisi yawma qama yabhasu anil haqq anil haqq fi kulli makan yalna jamu nek ci Salman kërok bu mu joggé di gëstu deug ci barab bu nek السلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان يالنا جام نيك سي سلمان كيرك بومو وور جوغي دي وور دغ با داجيك موم مودالي كوي گم دغ دغ گم السلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا يالنا جام نيك سي سلمان بيس بومي فات بيس بومي دك يالنا جام نيك سي نون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته